توحید ان کا کرے نہ دے ذکر ہوئی. تبلیغی جماعت والا خدا سے توحید بیان گئی جو آغی تلار سوک روان کی تو اللہ بنی یقین پخیر دی. اللہ بنی یقین پخیر کہ یقین پا اللہ بنی خزمگا مشتا ہر مومن اشتا خو یقین یقین ہوا یا ایتی خود رجی دی یقین پا اللہ کے تقید یا مضبوطی زدہ خود دی قبوری شریعت والا و اغیخ وقت نجی جماعتم نبلی دی نکت چا آغی خود اللہ نم کم آخلی او دا داتا سے نم زیاد آخلی قبولی شریعت والا اللہ نمم آخلی منکر ندی خود دی نم کم آخلی او دا آغی لا زیاد آخلی اول چدا داتا سے دے او دیتا اختیارات والا دی او دا پنجاب کارونا ٹول دتا اللہ والا کری دی او دا سرحد بلچاتا والا کری دی او زیب زیب غوثان دی او قطبان دی او دا اللہ پاک مقرر کری دی او کارونا دی کری اغیق و پدید لانجا اختا کری دی اغیق و پدید کم دوانی ورسر کری دی سو تم دا سے کئی او کتابون ام دا سے کئی او مطالعہ ام دا سے کئی او بدید جنجال اختشی نو آغا تبلیغی جماعت جماعت کم نکلی گی مسجد کم نکلی گی ریدہ مسجد زمانگا گندگی گی اور دادے ناکار خلق دے ذکر کیا گی یواز توحید کیا گی بس اللہ بنی یقین مضبوط دے اسباب انہیں منکر ندی نا ہو دلباز ہے کہ خلق یہ بل اعتراض نہ کئی دے لگی آئی گی نا ہو دلباز خلق دے تحظم راشی نو سرے ہر خبر ہے کہ چلی غلطے براو باسی یا جملہ سے دخلی نو باسی داغت جملی غلط امانا ہم کے دیشی ہے صحیح ہوں چلی غلط امانا ہوں تھی انہوں فتح ہو کیوں لگا قدر بازے کے راغ لے اسباب بانے یقین ما کوائے یقین پا مسبب الاسباب کوائے اسباب پا گورے سر کی اسباب رہبانیت دے یقین با پا اسباب نہ کرے یقین با مسبب الاسباب ادا خبر ہے قرآن کے تاتول ہی ذکرے اللہ حضرت پیغمبر دق سنت سامان تیار ساتے خو اعتماد پا سامان مکوائے پا اللہ کوائے کتا دا سامان تیار کرے اسباب اللہ کار کئی کہ اللہ ارادہ او کی کہ اللہ ارادہ او نکی نو سبب بوی او کار بنکی اور کہ اللہ ارادہ او کی نو سبب بنی او کار بوش سبب بنی او کار بوش دس مثالونا پا تاریخ کے دیر دی یو دو ندی کہ اسباب بنی او کار بش رہی اکر اسباب بوی او کار بنی شو نو عالم اسباب دے نو اسباب گورا دنیا تازہ پارا پیدا شوے دا دنیا استعمال آوا دنیا لترقیم ورکوا کو اعتماد پا مسبب الاسباب کوا اعتماد پا اسبابو مکوا کہ یقین دے پا اللہ بانے مضبوط شی یقین دے پا اسبابو مضبوط نہیں بلکہ پا اللہ مضبوط چې دا عقیده د چا کلکه شوه چې هر څه الله کوي نو دی بیا بل ته سر به نه ښکته کوي بل ته به سجده نه کوي او چې دا یقیني مضبوط شوی نه وي نو چې کوم ځای کې یو ښایسته قبر ووینی اتا یو خیستا گونے جنگا پہ ادرو دیوی بس دیو منگا کی اور دو تو سجدہ پر لیوی دا دیر لئے بے وقوف دے جو توحیدی ذکرے دے ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون او دا میوو دا قجورو او دا انگورونا جو روائے تاسو دی انگورو دا قجورونا سکرا نشا یعنی شراب او خیستا رزق دا خیستا رزق خدا دے چی دینا نبیز جوڑائی او دینا جوس اباسے او رس اباسے اغدر پاک دے و حلال دے اس کی اور رسول اللہ بمسکل کچھ اس خواہی کی اور شرابی جوڑ کے نو اغا رزق حسن نہ دے یقیناً طریقے کے نخدد آغی قوم دا پارج پوئی گی او وحی لے گلے دا ستارب مچو دا گبین تا یعنی الہامی و تکرے دے ودلتا الہام نہ مراد الہام فطری دے لکتا تمام اخ کی بحث کرے ہو فطرتن پیدائشی طور باندھی داغ پزل کے داغے پہ باطن کی دا خبر اچولی دا خدا کبھی جوڑا ہوا اور طریقہ و تخولے گا ان تخذی کے جوڑ کا بغرنوں کے کورونا اکثر دا غرنوں کی بھی ذکر غرن و نمون واغل کل پچتنوں کی جوڑ سی او دا ونونا ومما یارثون او پا اغا چتنو کی چی دی خلق اوچتائی اگیا خورا ہر قسم میوی او گرزا پا لارو دا ربستا چی جنو لا چی تابید استا نگر چی دو بچے مخی تا غرم لار بندولے نشی اما دا غرم دا پاسا وولی آغا لار سب مندو لے نیش ذلو لا تعبیر او زید دید خیتونا شراب یو مشروب یو دسکلو شیر چه مختلفی دا آغی رنگونا او پدی که شفا دا دا خلق دا دیر و مرزون نبیل یادی یقینا پدی که نخدا آغی قوم دا پارا چه فکر کئی اللہ تاسو پیدا کری ہے اور بیا وہ وفات کئی تاسو مر کئی تاسو اور بعض اس تاسو نا اغدی چرا اگر زولی شی الہ ارض للعمر او دیر ناکار جونتا او دمرا بودا شی تی پشاند ما شمانو شی او زان بیا سنبالو لینا شی تو نا پوئی گی بیا پا پست پوئی دون پس شی دا لکی لا یعلما دا لام دلتا لام عاقبت دے لام تعلیلیہ نہ دے نو ترجمے تا توجہ کوا نتیجہ بیا نہیں کہ ارض للعمر تا او ناکار جن کا را ورسی نو نتیجہ بیسی نو نتیجہ بدائی کہ پس بنا پوئی پس تا پوئی دونا چھ مخ کے پوئی دو اس بنا پوئی دیری بڑا والی پوچھ مجھے کہہ لا یعلم کہ لام لام عاقبت دے لام تعلیلیہ یا لام سببیہ نہ دے ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ پاک فضیلت ور کرے دے بعض اللہ پا بعض بنی پا رزق کی اور بعض اللہ ریر ور کرے دے نو پس ندی آغا کسان چه فضیلت ور کرے شوے دے آغیتا پا رزق کے ان رزق والا زیاد ور کرے دے را گردہ ان کی اخپل رزق لرا فا آغی غلامانو بانے چه مالک دی دا آغی غلامانو دا دیخی لا سنا او دا سرا گرزول چه دی پا اغی سیزنو کی برابر شی نو آیا دا اللہ دا نعمت نا انکار کری مطلب دا دی دا دے چه انسانان خپل مالونا خپل جیدادونا خپل مالونا قزمکا ویو کساروی ویو کنور اموالی خپل اموال و املاک که خپل اموال و املاک کے خپل غلامان زان سرا نبرابر ای بدا سے برابر ہو لو سرا چه دیو آغی بلکل برابر شی او تصرفات سنگا چه دی کئی دقس یاغیم کئی اگر چه بخبل اموال و املاک کے غلامان و تخرچہ ور کئی دوڑے ور کئی جامہ ور کئی امداد کئی خوزان سرائی مالکان کئی نا او زان سرائی بخبل املاک و اموال کئی مالونو کئی شریکینا نو مالک حقیقی سرا دا آغا غلامان بے اصل شریک ہوئے دا مطلب او اللہ پاک گرزولی دیتا ہو دا پارا دا نفس مستاسونا ازواجن خزی او دا خزو دا پارا خامدان وجعل لکم من ازواجکم او پیدا کری دیتا ہو دا پارا دا خزو استاسونا زامن و حفدتن او نسی حفدمن اولاد البنین ابن عباس وئی چه حفدن مراد ده اولاد البنین نسی لیکن حضرت مجاہد یو معنی بلم کرے دا الانصار والآوان والخدم الانصار والآوان والخدم داد مجاہد ترجمہ دا او اللہ پیدا کری دی تاسو دا پارا دا خدس تاسونا زامن وحفدتا او خدمتگارو ودا زامن بے خدمتگاری او رزق ورکړی تاسو ته د پاکو سيزونو آیا پس په دروغجنو خبرو دی ایمان راوړي او د الله د نعمت نه انکار کوي او عبادت کوي سوا د الله پاک نه د هغه سيزونو چې اختیار د هغه کسانو چې اختیار نه لري دی ته د رزق د آسمان نه او د ځمکې نه د څه شي او طاقت هم نه لري پس مبیانه وایي الله د پاره مثالونه چې دنیا بادشاه سره تشبیه ورکوي چه دنیا بادشاہ چه دے اغا وسیلین بغیر اغا تو سرے رسیدے نشی نو اللہ پاک تب ام دو وسیلین بغیر رسیدے نشی نو دو وسیلی پا طور بانی دا غی عبادت کوئے نو دا مثال ستاسو غلط دے اللہ دا پارا مثال نبی آنا وئے غلط مثال وسیلہ کو ایمان و عمل دے دا اللہ تا درسیدو وسیلہ کو ایمان و عمل دے او دا اللہ تا درشدو وسیلہ خدا اللہ پاک عبادت دے دا غیر اللہ عبادت خدا اللہ پاک نا دا لرکی دو وسیلہ دا اللہ تا درشدکی دو وسیلہ خونا پر شرک بانی خو خلق دا اللہ نے لرکی ان اللہ یعلمو انتم لا تعلمو بیانی اللہ مثال دیو غلام چی ملکیت کی بھی چی قادر نہیں پسی شیبا دے او دا آغا چاہ چاہ غلہ مونگ ورکڑی وی خیستا رزق او دے خرچ کئی پا پتا و پا اختارا آیا دوارا برابر دی مطلب اس سنے یعنی غنی و فقیر برابر دی کمزور ہے و زورور برابر دی سوچ کوا خبری تا لوگا سے مثال دیکھنا غلام دے پردے ملکیت کے دے ہیس کار بانی طاقت نشی لگ ہر سکی اخپل مالک تا محتاج او بل خواہ او سرے دے چی دا حقو لاللہ رزق ورکرے دے او دے داغ رزق مالک دے او داغی خرق دے پر اختیار کے دے من دے پتہ ہم خرق کی اختارہ ہم خرق کی نو هغه کمزور دی او دې زوره ور هغه فقیر دی او دې غنی دی د دارنګي معبود برحق الله دی او د دې دا درغجن خدایان دا غلامان دي هغه هیڅ څه کوله او الله هڅه کولی شي دا مراد دی الحمد لله ټول صفاتونه الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون اوس بل مثال بیانی الله مثال د دو سړو یو سړی چاړا دی قادر دی پیسې او دی بوج دی په خپل مالک هر طرف ته چې مخامخ کوي نو نه راوړي څه خیر آیا برابر دی او هغه کس چې حکم کوي خلقو ته د انصاف او دی په نیغه لار دی دا څوک دی دا موحد دی سابقه مثال د معبود برحق او د الهه باطلو معبودان باطلا او معبود برحق داغي مثال او دا مثال د موحد او د مشرک دی وهو على صراط مستقيم الله دا پاره دی الله دا پاره دی غیب د اسمانونو او د زمکو یعنی علم د غیب او لام د اختصاص د پاره راځي حصر د پاره دی نو امام رازی وایي چې یفید الحصر ان العلم بهذه الغیوب ليس الا لله خاص الله د پاره دی علم د پټو سجونو په اسمانونو په ځمکه کې ندی علم بل چا سره نشته او ندی حال د قیامت مگر پشان د رب دسترګي او دراشي دومره زر برا دنیا روانه شي لکه دسترګي رب کې او هو اقرب بل هو اقرب بلکې د دین او دیر نږدې دلته او د بل په معنا ده او هو اقرب بل هو اقرب بلکه دا قیامت مد دیر زر راشی دا سترگ دا رتنا همو ان اللہ علا کل شیح قدیر اللہ پاک تاسو اشتری ہے دا خیتو دا مہند وقبل نسو نتو دے پر سشی او گرزولی دیتا ہو دا پارا وگونا او سترگی او ظلونا چی شکر ادا کے آیا دی نگوری مارغانو تا چی مسخرات زرندی وی پا منزد آسمان کی او نه ټینګی دی لره مگر الله پاک دا چې وزر ورکړی دی چې باغې باندې را پریوزی نه نو یقینا په دې کې نخې دی دا غې قوم د پاره چې ایمان راوړي او الله ګرځولی دی کا هو د پاره په کورونو ستاسو کې آرام او ګرځولی دی پیدا کړی دی تا هو د پاره د سارو د سرمنو د سارو نه بلوتن کورونه د سرمنو نو عربو خیمه جوړولې د اوخانو د سرمنو نو خیمه کولی کړ نو کپرې نه هم جوړې او د سرمنې نه هم جوړې تستخفونها چې سپک ګڼې تاسو دا کورونا یوم ازوانکم پر ورځ د سفر ستاسو کې و یوم اقامتکم او پر ورځ د اوسیدلو ستاسو کې پرواز د اوریدلو ستاسو او پرواز د قیام ستاسو کې چې قیام کوي نو دا خیمه سپکی دي ضرب خخی کوي او سی کوي ما او چې رواني کوي په سفر کې درا غونډه بچي او وګه بواته او روان بشي الله بچتا په خراب او خبرې واچوي نو روان به کوي دا داسې کور دی چې دا کور په اوږه ګرځئ ځکه خو دې خیمو والاو ته خانه بدوش وایي په فارسی کې خانه بدوش خانه کور ته وایي او دوش دې اوږې ته وایي دی خپل کورونا پوگا گرزلی او نور کورونا خلق پوگو خونشی گرزولی دا کور نمرا دا خیمه دا کن دا غدا دا کور دا پوگا گرزلی نزکا وی که تستخفونها سپک گانه دا کورونا تاسو دا خیمه دی سپکی دی یعنی بوج سپک دی ومن اصوافها او پیدا کری دی اللہ پاک د وړې د ګډونو او اشعارها او اوبارها او د ویختو د بيزونو نه د ویختو د اوخانو نه او د ویختو د بيزونو اشواف د ګډو د ویختو ته وی وړې او اوبار د بيزو ویختو ته وی نرویه کم آدائی پیشویه کم بیزائی او نا دی اوخانو آغیتا وی اوبار دا اوخانو ویختو تا اوبار وی دا اوخانو ویختو تا اوبار وی نرویه کم آدائی اوخانویه کم اوخی او اشعار دا بیزو ویختو تا وی دا نرویه کم آدائی دام اللہ پیدا کر او د دین او خلق دیر سیزونه جوړی دا کمبلی جوړیږي دا کپڑے جوړیږي دا ټوپۍ جوړیږي او د وخانو د ویختونو با غیب مختلف سیزونه جوړول نه نو خلق جوړی دا وته اشاره وکړل ومن اصوافها او دا ورای دا گدونا و او بارها او دا ویختو دا اوخانونا و اشعارها او دا ویختو دا بیزونا اساسا سامانونا و امتان او دا فیدی سیزونا ترسو وقتا پوری چه ترسو جمده نور خبت زی سامیشده پارخونی الاحین دیا وقتا پوری والله جعل لكم مما خلق ظلالا اللہ پیدا کری ہے تاسو دا پارا اللہ پاک گرزولی کی تاسو دا پارا دا اغسی زنونا چا اللہ پیدا کری دی ظلال ان سوری مجھے انہوں نے سوری پیدا کری جو کری دی او گرزولی کی تاسو دا پارا پا غرنو کے اکنانن غارونا سمس پہ مجھکم کسان پا غرنو کے اسی کی ناغی تا پتہ لگی چلا غار سمرا قیمتی شہر دا افغانستان پا غزا و پا جہاد کے دا غارونو ریلوے قیمت ہو او دے غارونو کی مجاہدین بناستو جہاد لے کرو دا غرونو دا غارونو دا سمستو ہم ریلوے فیدی دی نو اللہ ذکر آگے ذکر ہو وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ او پیدا کری دی گرزولی دی تاہو دا پارا کمی سنا چی بچکی تاسو دا گرمینا او کمی سنا چی بچکی تاسو دا عذاب ستاسو دا جنگ ستاسو غر یادی سرابیل تقیکم باسکم بچکی تاسو پا وقت دا جنگ کے دا دشمن دا گزارنا دا از غری دی از غریم قمیسو نہیں کن دارنگی پورا کئی اللہ خپل نعمت پتاسو چتاسو تابیش ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ یہ جنید اللہ نعمتنا و بیام انکار کئی میں انکار نمران ناشکری دا فَأَغَ وَسْكِهِ چِ مُنْ بَأُلِهِ پَ هَرْ اُمَّتْ دَ هَرْ اُمَّتْ مَ فَأَغَ وَسْكِهِ چِ اُچَتْ مَكُمُنْغَا دَ هَرْ اُمَّتْ مَ گَوَا پیغمبر دا ہر امت پیغمبر دے نو ہر امت دا پارا گواہ ہم دے گنا دا اتمام حجت چھ ما حجت تمام کرے ہو او ما دی پوئی کری او دیابا اجازت نور کو لے کی گی کافر ہوتا دنیا تا دا واپس کے دلو او نبا جاغی توبہ قبلی گی او چې او ویني هغه څوک چې او ویني ظالمان عذاب لره نه به کمیږي د دین عذاب او نه به دې ته مهلت ورکول شي. واذا را الذين اشركوا شركاءهم او چې او ویني مشرکان خپل شریکان پر ورځ قیامت کې خپل خدایان وقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نو پیش بکی هغوی دیتا خبرا سا خبرا دا که بیشک تاسو دروغ جنجه لذی اخفر شرکا او معبودین و آلیہ بددین بیزارش وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فَأَوْرَثْنَا مِنْكَ قُرْطَ بَكُودَ قَمْرُنَا پورته بکو په هر امت کې اومد رو په هر امت نه یو غوا دبی باندې د نفسو د دینه دغه چې دغه خپل انسانانو نو هغه مراد نه پیغمبر دی او دغه وضاحتونه شوې دي او تا براولو گوائی ورکون کے پدیبا نے چھ ما حق بیان کرے ہو او نازل کرے دے ما پتا مانی کتاب تبیانا لکل شئن بیان کون کے دہر ضروری حکم سوچ کوا بیان کون کے دہر ضروری حکم دین تبیانا لکل شئن من امور الدین تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر مدارک اور البحر المحیط وغیرہ وغیرہ کل تفاسیر لکلی کہ تبیان لکل شیئن مراد من امور الدین تبیان لکل شیئن من امور الدین جو دنیا طول سیدنا مراد ندی بیان دا ہر ضروری سیز دا ہر ضروری حکم دا دن اس سوال را گئے کہ تمام احکام شرعیہ اور تمام دا دن کارونا اور تمام دا دن احکام کو قرآن کے ذریعے بیان شی اور دلتا وئی تبیانا لکل شیئن من امور الدین جواب ادا دے کہ کم احکام چی دا احادیث ہونا ثابت شوی دی ایاد اجتہاد دا مجتہد نا ثابت شوی دی ایاد اجماع دا امتنا ثابت شوی دی جدا کل دلائل شرعیہ دی قرآن سنت اجماع قیاس دا باقی دری والا چی دی دا ہم دا قرآن نا ثابت ذکر چی دا قرآن نا ثابت دے چی اطاعت دا رسول بکوائے قرآن نا ثابت دے چی حدیث حجت دے کدہ قرآن نا دا حدیث حجیت ثابت نوے نبیا با حدیث حجت نوے ماخذ دا احکام با نوے قرآن بعض احکام پر خپل بیان کری گی اور دا بعض حوالے پر خپل پیغمبر ور کرے گا دا پیغمبر بیانم دا اللہ پاک بیان دے دا حدیث بیانم گویا دا قرآن بیان دے ذکر چا قرآن دا آگے حوالہ ور کرے گا شاپیع اللہ واتیع الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اور اجماع نجکم حکم ثابت سی جو دے قرآن اجماع ته حجت ویلی دي نو د دې وجه نه د اجماع نه کوم حکم ثابت دی نو هغه ګویا د قران نه ثابت دی ځکه چې قران کریم اجماع ته حجت وایي او په اجتهاد د مجتهد کې کوم حکم ثابت شي بشرطی چې هغه د قران او حدیث ته صریحی نص خلاف نه وي د قران کریم دا هغه اجازه هم ورکړي ده چې تاسو د خپل علماو او د خپل فقهاو او د خپل مجتهدینو اطاعت کوئ ځکه چې هغوی به د قرآن او حدیث نه احکام معلوموي په اجتهاد سره په قیاس سره ورنه که قرآن کریم د قیاس او د اجتهاد بني د عمل اجازت نه وی ورکړی نو دا بارو حجت نه وي اغه سوال جواب ورکړی شو امام جساس احکام القرآن کی لکھی وما حصل عليه الاجماع فمصدره ايضا من الكتاب لان الكتاب قد دل على صحه الاجماع وما اوجبه القياس او اجتهاد الراي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد جميع ذلك من تبيان الكتاب احکام القرآن د جساس حنفی جلد پانچ صفحہ دس دریم آغا مطلب دے چکم یہ تاتا اس بیان کو خطا تما چکم بیان کو من لاغی حوالہ ورکو ما چدا بیان وضاحت ما تفاسیر نہ از دکڑے دے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ حکم کئی د انصاف چه حق حق دار تورا سوئے لکا عبادت حق دا اللہ دے نو دا اللہ عبادت کول عدل دے او دا غیر اللہ عبادت کول ظلم دے نو اللہ امر دا توحید کرے دے امر دا شرک ندے کرے لکا چه توحید عدل دے او شرک ظلم دے ولی لکه چې عدل دی ته وایي چې حقدار ته حق ورسوي او عبادت حق د الله دی الله تعالی امر کوي په عدل سره یعنی په توحید باندې دارنګه د بنی آدم حقوق ورسول عدل دی او د بنی آدم حقوق ضایع کول ظلم دی نو الله امر کوي چې حقوق الله هم ادا کړي او حقوق العباد هم ادا کرے عدل کے حقوق اللہ او حقوق العباد کو راغ ملی او طول دین اسلام ددغی حقوق اللہ او دا حقوق العباد نم دے و یا دا اللہ حقو ندی یا دا بندگان حقو او دا دوارا عدل دے چی دا بندہ حق ادا کے ہم عدل دے او چی دا اللہ حق ادا کے ہم عدل والاحسان او الله حکم کوي تاسو سرا تاسو تا د دې کې کولو او احسان دا دے چې دا الله عبادت کوي په اخلاص سرا مګویا الله امر کوي چې اخلاص کوي او الله امر کوي ورکولو دا مال سرا او پور کولو دا حقوق سرا رشتہ داران ہوتا او منہ کئی دا بے حیائے نا او دا بدکار نا او دا ظلم نا مغیر منہ ظلم فحشا منہ بدکاری او زناکاری او منکر ہر گناہ خواہ اگا فحشا بھی او کنی کچا اللہ رسول منع کری وی آغا منکر دے او فخشا آغیتا وی چا اللہ رسول منع کری ومی او عقلنو ماغا قبیح وی نصیحت کئی تاسو تا اللہ پاک دے دا پارا چی نصیحت قبول پہ او پورا کوئے وعدہ دا اللہ تعالیٰ چی سوخ کتاسو وعدہ کری وی چی اغا وعدہ دا عبادت او دا اطاعت دا رسول دا چی دا اللہ عبادت با کوئے پا طریقہ دا پیغمبر او مماتوئے قسمونا پس تا مضبوطولونا او کلکولونا چی کلک قسم خورنی دیا بیا ماتائی او حال دادی چی گرزولی وی تاسو اللہ پاک پا خپل زان بنی زامنو ذکر چلی اللہ نوم چی تواخ لے کو اللہ دی پی زامن کر گنا نو آغا سرے بدا اللہ پا نوم بنی اعتماد کئی نو کفیش او قسم چی خوری خود اللہ نوم باق لے ان اللہ یعلم ما تفعلو او مکی گئے دا اغی خزی پشان نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا جدی مات اب مکی گئے پشان داغی خزی نقضت چ ماتی غزلها ریشلی شیس پنسیخ پن ریشلی شویس پنسیخ پن پس دا مضبوط اولونا چه خکلا کی ریشلی وی من قوت من بعد قوت پس دا مضبوط اولونا ان کاسا توٹی توٹی توٹی توٹی یا ریزی ریزی مانا سدا مانا واضح دا چه سنگا چه اغا ریشلی شویس پنسی مضبوط کی او پا اغی تارونو بیادیر کارونو کی گی او دت ازان دیر سترے کرے ہوں گے او سرخائے گرزاولی دا او بیا توٹے توٹے کئی ناس کئی مدا دیر لویا بیو کوفی دا خبر اخواری زائی کئی محنت زائی کئی ندارنگی کم یو سرے چی دا اللہ پا نم قسم اخری نو خلق پا حقا اعتماد اکی او دا دی قسم پا ذریعہ دا خلق پا نظر کی معتمد اگرزی او بیا چی دا قسم مات کی نو حقا اعتمادی ٹکڑی ٹکڑی کو چی کم جبا دی دا خلق راغل ہے وہ بیا با دا خلقو اعتماد ستانا اوچت شی بحث تول دا قسمون دا وعدو دے گا نا بچے وعدہ کئی نا پورا کوئے او چا بیا پی دا اللہ نم دے ماغستی بی قسم دے خوللی بی نا بیا خام خواہ پورا کئی دا خضا سوکوا دا یو خاصا خضا مراد ندا دا اسی یو مثال دے تمثیل دے دا قبق دا خضا مراد دا دا سی قبق لانی خضی وڈیری تیری شویم یا نندو ہم چلتا گی لیوانی دے لگی پا دنیا کی یا غیدہ غشی کئی یو خاصا خضا مراد ندا مثال دے یا خرقاو دا قبق دا خضا مراد دا اذا ابرمت غزلها نقضت ہو چسپنسی انغری یا مضبوطی کی نبیائش لئی اور ٹوٹے ٹوٹے کئی خاصا خضا مراد نہ تھا اور بعض کتابوں کے راضی کے پا مکہ کی داسی اور قبق لخضا وام دیوانہ و لیوانہ ایوانو لیوانہ ایخو نا پوئی گی بزا شرخہ بے کولا کولا بیا بے مات روان کر اتارو نا ٹول نو کہی دیشی چی مکہ کی دا سخز ہے بیا بتا اشارہ اللہ کری او مکہ کی واو کرنا وا ٹولا دنیا کی زیب و زیدہ سخزی بوی چه قمقلانی باوی یا دماغ میں خراب شوی تتخذون ایمانکم دخلا گردوی تاسو قسمون اخپل دخلا زید دوکی تغب اعتماد باو کی اتب یا اغورا کہنے دا قسم پروانا ساتی نا دوکش وگر دخلم بینکم ذریعہ دا دوکی پا خپل منز کی کشی یو ڈالا زیادا دبل ڈالینا پا مال کی قسم دا مال دا پارا خوری چی پدیوی قسم بنی یو مال دا چال لاندے کہے چی دا دو مال دیر شی دا بل کم شی بے شک ازمیخ کئی پتاسو بنی اللہ پا دی مالونو سرا او بیان کئی تاسو بیان با کئی تاسو تا اللہ دا قیامت پر وز اگر خبرہ چکم کے بتاسو اختلاف کرو او کہ اللہ ارادہ کرے وے نتاسو میں گرزولی وے یو امت پل مسلمانان بوئے لیکن گمراہ کئی سوک چی ارادہ ہوشی او توفیق ور کئی سوک چی ارادہ ہوشی توفیق ور کئی اگر چاہتا چی ارادہ ہوشی وَلَتُسْأَلُنَّا عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم امدر ذو تاسو قسمون اخبل ذریعہ فساد پا اخبل مزکین او بخویگی اخبش تاسو پست مضبوطی آنا یعنی اعتماد بم ختم شی او بسکے تاسو عذاب پا سبب دری چا تاسو منکری دی خلق دا اللہ دلارینا دو آغا منکول داری چا بیا با خلق پا چا پا قسمون اعتماد نکی او حال لچا اعتماد خوبکار دے تا دا دن دی حکم دا خلق منع کرو پر یخپل طرز عمل مانی ولکم عذاب عظیم ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق اگر تشتے تاو سر اخلاصی گی با اگر تشتے تاو سر ينفد ختمی گی با ينفد مانا یفنی او اگر چا اللہ سر دے اگر باقی باتی کی دن کے دے او خام خواب جزا ورکو منگا اغی خلقو تا چه صبری کرده دا اجر او خام خواب ورکو منگا اغی خلقو تا چه صبری کرده اجر دا دی دا اغی خیستاو کارونو چه دی با کول او چاچه نیک عمل کری وی دا نارینه نوی یا دا زنانه نوی او دا مومن وی نمنگا جن ورکو اغی تا پاکیزا جن دا این جنت او خام خواب جزا ورکو مونږ دتا بدلا ورکو مونږ دتا اجر دا هغه دا اجر ور بکو مونږ دتا اجر دا هغه و بدل دا هغه خیستاو کارونو کې چې کول به اس په هغه وخت کې چې دلی ته قران نه پناه غواړه په الله سره د شیطان رټلی شي وي دلته قرات نه مراد ده اذا اردت القران سوچ کا خبرو کا اذا قرات نه مراد ده اذا اردت القراءه چې اراده کوي د قران د لستون اعوذ بالله وایا نو الا الولا لکه قران شریف کې الله پاک په سورت انعام آیت نمبر 152 کې فرمایي وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا سورة انعام آیت نمبر 152 نو آلتا دا مانا خود ندا او دا مانا خود جوڑی گی نا چه خبر اخلاس کئی نرستو با انصاف کوئی اخو با خبر اچی سویا با شوی بی یو ذل نبیا بس انصافی مصبح کی چې اراده کوي د خبرې چې خبره د خلینا او باسه اراده کړی وي لا اشتنګل د خلینا او د خبرې اراده کوي نو د انصاف خبره کوي او سو چکه چې داسې خبره حکم چا د انصاف حال دا د چفا دلو جزا دا او اذا قلتم دا شرط دی او جزا خو مرکبی په شرط مندي او جزا مؤخره په شرط مندي نبی اخو معنی نه جوړیږي چې خبر اخلاصه کې نبی به انصاف کوي حال د جلد خود انصاف نه مراد دا خبره د انصاف کول دي. نو اذا اردتم القول فاعلوا، چې د خبرې اراده کوي نو اول معلوم کا چې دا انصاف دی او که نه دی. نو که د انصاف خبره نو وی کا، او که د انصاف خبره نه وي نو مه کوه. دارنګه اذا قرات، څه وخت چې اراده کوي د قرآن د لوستلو، یا په سورت احزاب آیت نمبر 52 کې فرمایي، سورت احزاب آیت نمبر 52 کې فرمایي، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، سو وخت چې غواړي د بیبیانو نه، د رسول الله د بیبیانو نه، متاعًا سو سامان د فیدی، سو شی د استعمال، نو اوی غواړي رسو د پردی نه، پمس کی دی پردی جب دلتم دا سوال رازی چه فسألوهن جزا دے، او جزا مرتب ای پشرت بددی معنی خدا چه سوال اکئی او خبر اکئی نرستو با حجاب کوئی. اذا اردتم السؤال، تو به من که زنده که چه کل خبر اخلاس شی تا مانا خونه جوری. اذا اردتم السؤال، چه دا ازواج مطهرات نا دا یو سوال اراده کریوی، نو دا سوال نمخ کی پا منز که حجاب ہو کرے، اغا حجاب نہ بعد بیا سوالو کیا و اغا با جواب ورد. اذا سألتموهن ارادہ دا سوال دا. دارنگی اذا قرات، فاذا قراتا، فاذا ارد، فاذا اردتا قراءت القرآن، انہو لیس لہو سلطان علی اللذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، د شیطان په متوکل توکل کوونکو مؤمنانو باندې اثر نشته. انما سلطانه، بهشک غلبه د شیطان په هغه خلقو ده چې دوستی ساتي دي د شیطان سره، او د هغه خلقو سره ده چې دي د الله سره شرک کوي. او څه وخت چې بدل کو یو آیت په زید بل آیت کوي، یو حکم په زید بل حکم کې منسوخ کو، او الله خپویږي په هغه حکم چې نازلی نو وی دا مخالفین شپتو بے شک تا جوڑون کے نزانا باقی ندا حکم کرے اس وقت چاہ غفرے ندا بلکار کوئے، بلکہ اکثر دین نپوئی کی او آیا چی نازل کرے دے دا حکم روح القدس پاک روح جبریل استاد رب دے جانب نا پرشتیاو سرا چی مضبوط کی زرد آغی کسانو چیمان میرا اوڑے دے و ہدایت دے و زیر دے مسلمانانو دا پارا، اور بے شک مونگا پوئیگو چی دی وئی چی تعلیم ورکی دتا یو انسان جب دا آغا پا مکہ کی یو سرے ہو، اور رسول اللہ با دا حق سر ملاقات تا دیکھ کر آتو آغا تا میں تبلیغ کرو، اور آغا عیسائی ہو و عربی ایج دکری وردکا چی مکہ کی یو سدو خدا مورنے جب عربی نو ودی بویچ دا دسر چکینی پاسینو دا سبق دتا دا سڑے خی او سار راضی امونتے بیانی نو اللہ پاک اویچ تا سو دروغ ہوئے نو دا سو دروغ ہوئے چ اغا سلگ وقت دا پارا ہو اچھا لیگی کنو نو کم سری نم تا سو آخ لے دا اغا خو مورنے جب دا سرارو عربی دا نو خستاسونا عربی ازدہ کرے دا ناغت امرا بہتر عربی جوڑو لیشی اور دی محمد علیہ السلام تے خی بتاسو والی نشے جوڑو لی او تاسو ته بار بار چیلنج ورکړی شو چې دغه یو صورت دغه پشانه جوړ کړئ. دا د الله کلام دی او هغه سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلیغ ده په او هر چاله هغه ته اشاره ده په دې آیت. الله وی مونږ پوئګو چې دی وی چې بهشکه تعلیم ورکړي دی پیغمبر ته یو بنی آدم و جبا دا اغا بنی آدم چه دی نسبت کئی اغیطا عجبی دا اغا عرب نو او دا قرآن خوو جبا دا عربی دا مبین واضح عربی دا فصیح عربی دا مبین مانا واضح بیشک اغا کسان چه ایمان نراؤلی پایتنو دا اللہ پاک مدی اللہ پاک مدی تا توفیق نور کئی او دی دا پار عذاب علیم دے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم عظيم شوك انكاروا كي الله توحيدنا قصد ايمان رولنا لكن اغا كاست زبردستي شيوي باغي بني زور شوی وی په هغه باندې چې کلمه کفر اوایا او دا هغه زړه مطمئنی په ایمان نو هغه لپاره عذاب نشته. لیکن هغه څوک چې پرانی زی په کفر باندې سینه خپل زبردستی د کفر خبره نه کړي بلکې سینه یې وته کړاو کړی او تخپل خوخه ده کفر خبره کری بی چاپی زور نی کری نوی با پا غیبانی غضب ده اللہ پاک اوی با دی ده پار عذاب لوی او چه چاپانی زبردستی شوی بی او تاغه ده مرد جره بی نو پدی وجه ده کفر خبره او کی خوب از لکه ایمان مضبوطی نو آغا گناگار نده آغه ده پار عذاب نشت ذکر چلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تکلیف نہ اور کئی مگر دا آغا کار چپا طاقت کی نظام خوک دے نو نظام دا بچ کولو دا پار آغا کلمہ کفر ویلیوا تا آغا وسکی نوا نو آغی بانی اللہ آغا ننی سی خو پا شرط دی چھ ذکر ایمان مضبوط ہو ذکر چھ زور خو پا ضربہ نہ کی گی پا جبا کی ذالک بانهم ذا سبب ذی چې دی ژوند دنیا غوړه کړې ده په آخرت باندې او الله توفیق نه ورکړي کافرانو ته دا هغه کسان دي چې مهر لگولې دي الله دې په زړونو باندې په غوږونو باندې په سترګو باندې او دا خلق چې دي اوم دي غافل دي شک نشته په دې کې چې دی په آخرت کې تاوانیانی او بیا به ستارب هغه کسانو د پاره هجرت کړه دې پس دا غینه چې ظلم شوی او پدی او جهاد کړه دې او صبر کړه دې ستاره پس دې جهاد نه او د هجرت نه مخون کې مهربان ده یو متاتی کل نفس باور کې جراب شي هر یو نفس جګړه بکې د خپل نفس مبارکې یعنی بحث بکې تجادلو بحث بکې بحث بکې او پورا پورا باور کړی شي هر یو نفس ته هغه عمل چې دکړی وي او دی باندې مظلوم نشي کولی بیا نه الله پاک مثال دیو کلی چې دا کلی په امن کې وو مطمئنه په آرام کې وو راته به دې کلی ته رزق دا هغه په فراخی سره د هر ځای نه نو هغه ناشکری او کله د الله د نعمتونو نو الله اوسکو هغه ته خوند لوګي لباس خو جامع ته وي جامع ته وي خدل ته خدا ازاق هذا پر مفول به دي او نسبت ته لباس لګي ته شوي دي او مخ کلا معمول ده ازاق ده البسه الله خو ندي ویلي ازاق الله ویلي دي البسه الله خو ندي ویلي نو دا استعاره ده خوند لګي او د یری لما کانو یصنعون او بیشک راغلی او دی تا رسول دی دین نو دی درغجن او گرن اونی ولدی لرا عذاب او دی ظالمان دی نو خرای دا اغنا چی درکڑی اطاف تا اللہ پاک چی حلال دی او پاکیزه دی شکر ادا که دا اللہ دا نعمت کتاسو دا اللہ عبادت کوئے بیشک حرام کری دی اللہ پاک پتاسو منی مردارا او وینا او غخ دا خنزیر او اغشه چی آواز شیوی دا غیر اللہ دا پارا پاغی بنی نو سوک چی مجبور شو دی حرامو تا چی سرکشی کون کے نو او زیادے کون کے ام نو نا اللہ بخون کے محروبان دے او موائے اغا سیزنو تا چی بیانی جب استاسو پا دروغا چی دا حلال دے او دا حرام دے چی اترے پا اللہ دروغو بے شک اغا کسان چی تری پا اللہ من دروغ نا کامیابی گی فیدہ لگا دا اشتے دی دا پارا عذاب درناک لگا زگا دا چی دنیا خو لگا دا دا خو دنیا فیدہ یادی دا خو لگا دا کنا او پا هاگی خلقو چی یہودیان شوی دی حرام کری و مونگا آغا سیزونا چی بیان کرے دی مونگ دا آغی پتا بانی دینا مخ کے چا غواز دواو زیز و فرو مونگ ظلم نو کرے پا دیبانی لکن دیب زان ظلم کونو ماولا سزا ور کرا بیا ستارب هغه کسانو لپاره چې نیک چې ګناهونه کړی وي بنا په هي سره او بیا توبه او باسي پس دې ګناه او اصلاح وکي د خپل نفس نو به شک ستارب پس دې اصلاح نه بخون کې مهربان وي به شک ابراهيم عليه السلام وو امتن پيشوا بابدار د الله حنيفه راګرځون کې د شرک نو دې د مشرکانو نه شکر گزارو دا اللہ دا نعمتنو اللہ دے غورا کرو او دتا دا نیغ لار رہنمائی کرو او خودلی و دتا نیغ لار یعنی پا نیغ لار روان کرو تفسیر ابن کثیر کے دا عبداللہ ابن مسعود قول نقل شوید او دا عبداللہ ابن عمر قولم دا دور صحابہ وائی چه الامت معلم الخیر والقانت المطیع للہ والحنیف المنحرف عن الشرک الى التوحید ابراہیم امت معلم دا خیر مراد دے پیشوا امت دلتا دا جماعت پا مانا نہ دے بلکہ امت دلتا دا معلم الخیر پا مانا دے پیشواو دا خلقو خلقو تا بے تعلیم دا خیر ورکو او قانت مانا دا اللہ تابدارو او حنیف مانا دا شرک نتوحید ترا گرزی دن کے ہو و آتیناہو فی الدنیا حسنا و انہو فی الاخرت لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا و ما کان من المشرکین انما جعل السبت بے شک مقرر شوے و روزد خالی یعنی حکم مبارد خالی کے چپلے کے بخکار نہ قویدہ حکم مقرر شوئے ہو پا اغی خلقو چپلے کے اختلاف کرے ہو اور چاہبا میاں نیول اور چاہبا نیول وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بلا دعوت ورکوا هر چاہتا بجانب دلاری دربستا من حکمت او خیارتیا سرا یعنی پا دلیل سرا اپا خیستا نصیت سرا او بحث کوا دوی سرا پا اغا طریقہ چا غدیر خیستا طریقہ ہی بے شک استارب چا دے امداخ پوئی گی پا حال دا اغا چا چا گمرا شوے وی دا لار دا اللہ دا او امداخ پوئی گی پا حال دا اغا کسانو چا ہدایت مدن کی وی او لار مدن کی وی او لار مدن کی وی دوار از ما پا علم کی دی ایول و سزا ورکم بل و جزا ورکم لدوارو نا خبری ما او خا خبری ما او خا پوئی گم تحال دا من دل بانی یا تحال دا محتدین بانی آغا کار خستا نا دے او خمال برازی خوستا کار داده چه دعوت ورکوا په حکمت سره او په موعظه حسنه سره او بحث کوا خودی په خط طریقه سره جدال کوا. امام ابن جریر طبری او امام ابن کثیر دمشقی دارو لیکن بلکہ ابن کثیر خو اخذ کرے رہے دے ابن جریر اخو امام دے مفسرین او مدارک او خازن او تفسیر مظہری ہم دقا سی ویلی دی چہ حکمت نہ مراد دے کتاب و سنت ادعو الی سبیل ربک بالکتاب و سنت دعوت ورکے نہ پہ قرآن و حدیث دعوت ورکوا قرآن آیت پیش کوا حدیث پیش کوا آیت و حدیث آیت و حدیث پر یہ خلق پویا وا ذکر چدا دلیل دے اور دے موعظہ حسنہ ترغیب و ترہیب دے سوک چی امنی داغا سبابونا بیانوا سوک چی نمنی داغا دا عذابونا بیانوا دا جنت دا خوشحالو ذکر کوا دا دوزخ دا عذابونا ذکر کوا ترغیبی و ترہیبی خبر کوا نو عامت الناس چی آغا قرآن و حدیث پا دلائل دمرا دیر نپوئی گی او پا عقلی و فلسفیانا دلائل اومن ام دیر نپوئی گی آغی کا چه سوابونا بیان کے او عذابونا بیان کے چه دی خبری دا منلو دادا سواب دے او دا نمنلو دادا عذاب دے او فیدی و برکات بیان کے نو اغا آمادہ کی نو دا موعظہ حسنہ منفر دے او بالحکمت دا علماء او دانشوران او تعلیم یافتہ منفر دے چه آغی تا خبر کہیں پا یو انداز کوا عوامی تقریر کئی نبل انداز اختیار ہوا اگر کی خبر با یوائی خیو دے کہ پا یو انداز کئی بل وقت بل انداز مکئی ہر دے کہ پا یو انداز خبری مکوا مخاطبینو تا گورا اور دریم قسم خلق اغا دے کہ اغا نا پا دلائلو متاثر کی گی اور نا پا ترغیب و ترہیب متاثر کی گی ذکر کہ اغا معاندین دی نو آغا با اعتراض کئی نو تی جواب ورکوا پا خی طریقی سا چه خلق تداو نوی چه زمان دا خبری جواب دا سر نو نو دا عوام و ذرکی مشک پیدا شا نو دا جدال دا معاندین سر نو آغی سر جدال با کئی خو پا خی طریقی پا نرم طریقی او دا جدال نمراد دا دے چه آغا با سوال کئی تا جواب ورکوا سوال کئی تا مجواب ورکوا دا مناظرہ ورطویا مناظرہ مباحثہ مکالمہ مذاکرہ خطا خطر نبیل حکمت دا اہل علم دا پارا موزہ حسنہ عوام دا پارا جدال باللتی ہی احسن معاندین دا پارا اغسر مناظرہ کوا اپا حجت اپا دلیل کے لا جواب کا او منی خواغذہ کا نا جا خو عنادی دے نواز پاغی اثر کئی اور نہ دلیل پی اثر کئی دری قسم خلق دے دا دے مطلب دا آیتو باز خلق دری غلط مطلب بیا نہیں کہ دعوت پا حکمت کوا تو دے حکمت نا مراد دا اخلی چا پدا سے انداز کوا چا سب پیارو خپنش اتول خوشحالش چا تول خوشحالشو کو پویشا چتا دعوت اوڑو پیش کرے ندے تول بسنا خوشحالش دا سے انداز کی خبر کوا چا اس سو خپنش دلی مانا دا چتا بوسو کی عبو موتری گی او نا بدعتی خبر پوشو چه دسو ہوئی او نا توحید والا پوشو چه دسو ہوئی ار یو بوئی چه دخو خبر از ما بحق کرده بل بوئی چه سیب نه دخو زمان خبر کرده دخو زمان مر گرده پوئی شوا چه تا بوسو کی عبو بوتلی دی تا دعوت نه نکره تا پری آیت عمل نه نکره خبر صفا کوا صاف کوا سپینا خبر کوا نر پشان روخان خبر کوا خود جگری پانداز مکوا داچ انداز کی مبیان ہوا چی تول خوشحالش نوی پا حکمت کار کومر ہو رو او پا حکمت منی کار کوو مانا دادا چی پیپل پاتے والا راشی نو دا سے خبر ابو حکم چی اغب پیم خوشحالشی نو اغب ہم ووٹ راکی مسلم لیگ والا راشی اس کو یوشیوی دی نو اغب خوشحالشی سیکولرزم والا راشی نو اغب خوشحالشی منجور راشی نو ام با خوشحال شی چلکه دو خودی رخی خبری اکنی ایس سوک مخفا کوا وی دیتا خودا منجر دیتا خودا بزدلانو دا گیدر خوی وی تدا مطلب دا آیت آخلی یا رسول اللہ پکانو ولی ویشتل شوی ہو قبوسو کی ابو نوی بوتلی صفائی ویلیو چه لات او منات اس نشی کوله نو بس آغی کانی واغستل و حالی شروع کرد لاتو سوائی لات او منات زم بزرگان تیر شوی دی اولیاء تیر شوی دی لار دیکو دا آغی پا نم بوتان جوڑ کری دی آغی مونتا پا سخته کرا رسی لات یو سری نمو دا آغی پا نمی بوت جوڑ کری ہو اتو ایدا خویش نشی کوله نو بس جگڑا جوڑا شوا صفا بے وی کنزل بے نکول کنزل تا پیغمبر پا جبا نرازی پیغمبر جبا دیرا پاک ای زم پشانی خو نئی دیر پا مینہ خبر کولا پا محبت کولا او دیر ای پا نرمی کولا خود صفا ای کولا سی کولا صفا نو اغا صافا خبر بانی اغی پوئی دل نو جگر جور شو نو چا امنو او چا امنو تول خوشحال نشو رسول اللہ نو تول خوشحال نو ابو جال خفاو ابو لہب خفاو ابو بکر و عمر خوشحالو اتو ادا سے خبر کوا چا سو خفا نشو چا تول دی مرگری شی او من خدا ووٹو نا دی جدا ووٹو نا را کی او کنا ووٹو نا یو ملا نگواری نشکرانا گواری نشکرانا برا کی نظرانا برا کی یا بچندہ را کی بچندہ گواری تا مدرسی لا تا جہاد لا نگوارا دین دا پارا پیغمبر مغختر دین دا پارا چندہ خبوسو کی عبامو بوزا کسو کی ورکی یا کنو ورکی ووٹ غواری دا دین دا پارا نغوارا دین دا پارا ووٹ غختر خود ضروری دی چه صالحین مشران کی خبوسو کی عبامو بوزا خبر صفا کوا نصب بھی ورکی یا صبح بھی نو ورکی نو کلے بے گھٹیو کلے و بیلی اکثر با بیلی زد اکثر با بیلی چی مشرکان دیر دی بیدتیان دیر دی او گتا خوب دیروانی دا خو کلے کب ہم گتے کو بیلی خو خبر بسو کے مبوزا خبر صفا کوا فسدا بما تو مر و آرد عن المشرکین او دیوی لگن حکمت نکار اخلا حکمت خود پی جنم تا ہو قرآن ہی ذکرے نزے حکمت قرآن سنت توئی ادو الى سبیل ربک بالحکمہ ادعو الى سبيل ربك بالكتاب والسنه بالكتاب والسنه حکمت دانشمند ته وي دانای ته وي او خيار توپ ته وي او د دانای او دانشمند خبره بل نه د سوا د قران او حديث نه بل خبره چې د حکمت شته نه سوا د خبرې ده الله او رسول مکاتما دا تفاصیل و حوالہ ورکرا دا خبر دا وی وا دا زمانہ دا دا تفصیل آگی کرے ابن جریر ابن کثیر یہ تو دا مانا کرے او دیکھو بل سے خبر لکھی آگی یو گھر بل گھر جنگ ادعو پیغمبر اللہ وی ادعو دا رابلا خلق دعوت ورکوا خلقو تا و طرف دلار رب اخبر کی دین اسلام دے بل حکمت پا قرآن و حدیث سرا والموعظة الحسنة پا پخیستا نصیت سرا ترغیب و ترہیب بیانوا سوابونا و عذابونا بیانوا چھو یریگی و جادل ہم عباس گوا دی سرا کتنا مناظرہ پی خشی نا مناظرہ و سرم کوا ملتی باغ طریقہ چا غدیر خیستا ہی طریقہ بخیر اختیارہ خبوسو کی بوبو نبوزے استارب خپوئی گی پا حال دا آغا چاچی گمراہ شوی جی دلال دلارینا او دے خپوئی گی پا ہدایت مدن کو و ان عاقب تم او کا بدل آخ لئے زیادہ چاکری یا معفقول شیخ معفقول خدی او کا بدل آخ لئے فعاقبو بمثل ما عوقب تم به پتاسو بدل واخ لئے پا مثل داغی چی زیادہ شوی ہو پتاسو باندی بینی پاقی سرا کم زیادہ آغا کرے ام اغمرا بدل واخ لئے زیاد مکوئے دانا چا آستان یو سڑے وجلے جاتا پا بدل کے لس مرکی وَلَئِن صَبَرْتُمْ او کچھری صبر کوئے تاسو ندا بڑیر غور ابھی دے صبر کو ان کو دا پارا او صبر اکئے او ندے صبر ستا مگر پا مدد دا اللہ او مغم جنکے گا پا دیب حسے او مکے گا فی دیقن فی دیقن پا تنگائے کے ضرمت انگوا دا اغی تدبیرونو نا چه دیئے کئی ستا خلاف زومت انگوا او صبر ستوئی دو پریتات ما یو زینا سو سو زلہ تقریر کردے او یاد لرا چه صبر او پیجنے منجور خو صبر دیتوئی گربے مسکین خو صبر دیتوئی گوشا نشین خو صبر دیتوئی کسوک اللہ تا کنزل کئی صبر کوا اللہ اللہ با سزا ور کی خبر مکوا کسوک خکیا کو بد کیا روا کیا کو ناروا کی تخپل کار کوا زان بد کوا دیتا خو گجڑ ہوئی دیتا خو لبڑا ہوئی دیتا خو صبر نہ ہوئی تسو تا صبر ہوئی تاکہ ما دا صبر مخت قسمونا بیان کری نہ ہو صبر عن الطاعات صبر عن السیئات صبر عن المصائب والبلایا عن المصائب والبلايا دین خلاف روان دے دیوی سوائے ہمیں صبر خشے اور چارا شیطان سا دا خشے دے دا صبر دے جیتا صبر ہوئی نو دن ہر سو خوش آلے دی دن پیپے والا ہم خوش آلے دی اور مسلم لیگ ہم خوش آلے دی اور منجور تیم خوش آلے دی اور زمانہ کل خطا دی دیکھ جدے صبر کئی او دے اغا صبر کئی چکم صبر اللہ نے دے خود لے اللہ دے صبر یو معنی بیان کر دے دے بلا معنی آخری دے جور خوش آلے دے ار یو صفت کئی دے دو کپی پل دے او کم مسلم لیگ دے او کم بل دے او کم بل دے او کم پختن پختن نارے ویون کیوں جی نے خوش آلے دے نو قرآن دا سے صبر تعلیم تالا نور کئی صبر وی گناہ مکوا پا فرائض بانی پا پنیب کار بانی نفس اختل مضبوط کا او صبر وی حق بیان کا پا نرع بیان کا میدان جنگ تے کلک اسے گا خبی مضبوطے کا په حق باندې ټینګ شه دغه ټینګې دوه ته صبر وایي په حق باندې هغه په نور کندو سر دی د قران ته خدا غوږ دی نه قران ته بار خدای اوږدار نه دی د حکومت نه لګیا دی تعویذونه خرڅي نو دې څه ته کله اوږدار دی چې دې قران یې زده ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله پاک هغه کسانو سره دی چې ځان ساتي دی شرک نه او د هغه کسانو سره دی چې هغه مخلصین وي ان الله مع الذين اتقوا